NOS-journaal. De Verenigde Naties eisen dat de Afghaanse vrouwen weer voor buitenlandse hulporganisaties mogen werken. Het verbod daarop werd zaterdag ingesteld door de Taliban-regering, omdat vrouwen de islamitische kledingvoorschriften zouden overtreden. Hulporganisaties die toch weer vrouwen in dienst houden, kunnen hun vergunning kwijtraken. Er lekt nog altijd ammoniak uit een van de wagons die gisteren ontspoorde bij de Servische stad Pirot. De noodtoestand blijft van kracht tot het lek is gedicht. Tientallen mensen zijn met vergiftigingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. 4 van hen liggen op de intensive care. Een machinist van Arriva is afgelopen nacht overleden tijdens zijn werk. De trein reed in Limburg van Venray naar Blerik, maar stond stil bij een spoorwegovergang omdat er kort daarvoor een ree was aangereden. De machinist werd gevonden door passagiers die gingen kijken omdat de trein wel erg lang bleef stilstaan. En het Leidse cabaretfestival gaat komend jaar niet door. Volgens de organisatie ontbreekt het aan talent. Er zouden geen mensen zich hebben aangemeld voor wie het festival een laatste zetje kan zijn om door te breken. Het festival is al jaren de springplank voor cabarettalent. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesseling. Geld of je leven? Goedemiddag. Voor goede doelen is de kerstperiode extreem belangrijk. Het is de tijd van het jaar waarin Nederlanders het meest vrijgevig zijn. Sommige goede doelen ontvangen bijna de helft van hun inkomsten in de decembermaand. Maar hoe effectief is dat gedoneerde geld door ons precies? Hoe dat precies wordt besteed, dat weten we niet zo goed. Dat geven ook deze kinderen toe die meedoen aan een sponsorloop van de Hartstichting. Waarom doe je mee? Voor ziektes volgens mij en voor iets met hart of zo. En weet je dan ook waar het geld precies heen gaat? Dat gaat denk ik naar een ziekenhuis voor hartonderzoek. Ik weet het niet. Geld of je leven? Ja, hoe effectief wordt het geld dat wij doneren eigenlijk besteed? En hoe zorg je ervoor dat er zoveel mogelijk bereikt wordt met die euro die je doneert? Daarover ga ik op deze tweede kerstdag praten met Bram Schaper, directeur van Stichting Doneer Effectief. Casper Nuiten is hier. Jij bent van de Social Handshake, een organisatie die donaties vanuit het salaris faciliteert. En Paul Smeets is op afstand bij ons. Hij is hoogleraar filantropie. Casper en Bram, kerstperiode is dus de tijd waarin er extra veel gedoneerd wordt. Hebben jullie nog extra donaties gedaan in de afgelopen maand? Nou, wij merken zeker dat de kerstmaand een hele belangrijke maand is. Maar zelf, in je eigen uitgaven aan goede doelen? Ja, met de energieteruggaaf. Mm-hmm. Ik kreeg heel veel mensen natuurlijk €290 terug. Ja. Dus toen kon je natuurlijk ook ervoor kiezen om dat te doneren aan een goed doel. Ja. Dat hebben we natuurlijk gevraagd ook aan de mensen, de kennissen in ons netwerk. Maar ook zelf natuurlijk dat kunnen doen. Ja, Bram, wat is het recentste doel waarin jij gedoneerd hebt? Dat is de Clean Air Task Force. En dat is een extreem goed doel. Wat op het gebied van klimaatverandering echt wat in de pap te brokkenen heeft. Op het gebied van beleidsaanpassingen doen zij veel. En ook met technologische ontwikkelingen. Dus zij halen de CO2 voor ons uit de lucht. Oké, maar dat is geen goed doel. Het is een extreem goed doel. Wat maakt het dan een extreem goed doel? Ja, het is een extreem effectief goed doel. Ik denk dat ik zo nog wat specifieker ben. Ja. Omdat zij door een onafhankelijke onderzoeksinstelling ook als effectief beoordeeld zijn. En dat zijn de goede doelen waar wij zaken mee doen. Oké, nou, over hoe je die effectiviteit meten en hoe je dus dat geld op een goede manier besteed, daarover gaan we het vanmiddag hebben. Maar het viel mij op, Bram. Jij bent een paar maanden directeur van Doneer Effectief. Dat klopt. Maar een jaar geleden werkte je nog als manager bij de Nederlandse Spoorwegen. Ja. Wat is er in die tussentijd gebeurd? Ja, ik denk, sterker nog, ik denk dat ik precies een jaar geleden nog dacht dat ik mijn pensioen zou halen bij NS. Ik ben 39. Het duurt nog even, maar toch? Precies, maar ik heb daar met ongelooflijk veel plezier de afgelopen 14 jaar gewerkt. En allerlei mooie functies daar gehad. Maar het is zo dat ik op een avond, of eigenlijk bijna in de nacht, een podcast luisterde waarin Stijn Bruers aan het woord was. En Stijn Bruers is een moraalfilosoof uit België. En hij vertelde een verhaal over een brandweerman. Als je een brandweerman op zijn sterfbed zou vragen wat zijn mooiste moment van zijn leven was geweest, dan zou die antwoorden: ik weet het nog heel goed, het was een donderdagavond, ik was 41 jaar en ik ging naar een brandend huis en door mij heb ik daar een kind kunnen redden. Ik denk, jeetje, zeg, hey, ja, natuurlijk. Als je dat een brandweerman vraagt op sterfbed, natuurlijk is dat het verhaal. Dat is zo ontzettend belangrijk en waardig in je leven. Maar Stijn Bruers ging verder. Hij vertelde ook dat je, als je hier in Nederland gewoon een modaal inkomen hebt of iets meer verdient dan dat, dan is het mogelijk om elk jaar een kind te redden als je doneert aan een van de meest effectieve goede doelen. En ik was hooked. Ik denk, dit is gaaf. Van het een op het andere moment? Van het een op het andere moment, ja, absoluut. En ik dacht bij mezelf, goh, hier wil ik meer mee. Het was nog niet meteen dat ik dacht, goh, ik moet bij NS weg, zeker niet. Maar ik dacht wel, ik wil ook in mijn vrijwilligerswerk wil ik nu me meer daarvoor inzetten. En zo kwam ik in contact met de stichting Effectief Doneren. Ja. En toen ik mijn hulp aanbood om 2 uur in de week wat vrijwilligerswerk te doen, ja, toen is het vrij snel uit de hand gelopen. Want wat zeiden zij? Zij zeiden, of eigenlijk toen ik mezelf voorstelde en zei wat ik deed bij NS en hoe ik in het leven stond. Ja, zeiden ze van, ja, goh Bram, wat jij niet weet is dat wij eigenlijk op zoek zijn naar een directeur. Uh-huh. En zou je daarover willen nadenken? En ja, toen is het eigenlijk heel snel gegaan. En met een paar weken later heb ik mijn baan opgezegd bij NS. En sinds augustus rijden de treinen vertraagd en zijn ze overvol en gaat de doneer effectief voor de wind? Ik kan er verder niet zoveel over zeggen. Nee. Hoeveel salaris heb je eigenlijk ingeleverd? Want ik kan me voorstellen dat het bij de NS gewoon goed betaald is. Ja, ik had een ontzettend goed salaris. Het is ongeveer de helft wat ik heb ingeleverd. Ja, en waarom dacht je, dat ga ik toch doen? Omdat dit zoveel voldoening geeft. Het geeft zoveel plezier dat ik echt iets kan doen wat bijdraagt aan het oplossen, het aantoonbaar oplossen van wereldproblemen. Mm-hmm. Daar kon ik geen nee tegen zeggen. Nee, want wat doen jullie precies bij Doneer Effectief? Bij Doneer Effectief bieden wij een platform aan voor de meest effectieve goede doelen wereldwijd op het gebied van armoedebestrijding en gezondheid. Op het gebied van klimaatverandering en op het gebied van dierenwelzijn en de voedseltransitie. En dat zijn dus goede doelen die wij niet zelf bedenken van goh, die zouden erop moeten zetten. Nee. Wij kijken dus heel gericht naar wat onafhankelijke onderzoeksinstellingen zeggen. En die meten elk jaar de goede doelen door. En geven een top 3, top 4, top 5 aan. En die geven ruimte. En dan kijk je naar hoeveel levens je kan redden, zoals die brandweerman dat met 1 leven kon doen. Hoeveel levens je kan redden met het goede doel dat je steunt. Correct. Oké. Okay. Ja, dat is correct. Casper Nuiten, herken je de gedrevenheid van Bram? Jazeker. Dat heb ik zelf ook. Jij werkt bij de Social Handshake. Wat doe je daar? Ik ben commercieel verantwoordelijk. Mm-hmm. Dus ik praat met de bedrijven om hun uit te leggen wat concept loongift inhoudt. Ja? Wat houdt dat in? Ja. Dat houdt in dat werkgevers de mogelijkheid kunnen bieden aan hun werknemers om direct vanuit het salaris goede doelen te steunen. En dat ook met maximaal belastingvoordeel. En dat maken wij mogelijk. En de reden dat ik werk bij de Social Handshake is eigenlijk ook via een hele aparte manier. Want het was niet bedacht, ik wil bij de Social Handshake gaan werken. Maar het is op mijn pad gekomen. Ik werkte ook in het bedrijfsleven. En toen ik hoorde over de Social Handshake via een relatie van mij, ben ik in contact gekomen met Sandra. Zij is de founder van de Social Handshake. En ik vond het zo'n mooi initiatief. Ik doe zelf veel aan goede doelen. En ja, je bent gelimiteerd aan wat je elke maand financieel kan of wil bijdragen. En dan is je impact, wat mij betreft, erg gering. Ja. En toen ik over het concept hoorde van, hey, als meer bedrijven dit gaan doen in Nederland, dan gaan ook meer mensen doneren. En als ik daaraan kan bijdragen, dan kan ik veel meer impact maken. Dus ik heb tegen Sander gezegd, ik vind het gewoon super tof wat je doet. Ik ga je helpen. Ik wil mijn netwerk openstellen en kijken of er meer bedrijven mee gaan doen. Hoeft er niks voor te hebben. Maar wat is dan het grote voordeel van doneren via het salaris in plaats van gewoon eventjes, als je het salaris overgemaakt hebt, kijken van, nou, ik wil dat wel steunen of ik wil het andere doel steunen. Wat is het voordeel? Het grote voordeel is dat er in Nederland heel groot onbenut potentieel is aan mensen die heel graag willen bijdragen, maar er niet aan toekomen. Dus ze hebben druk met carrière maken, druk met een gezinsleven. Uh-huh. En daardoor is eigenlijk niet bijdragen of nauwelijks. En je maakt het dus eigenlijk heel erg laagdrempelig en makkelijk voor mensen om het dus 1 keer goed in te regelen en ook structureel. Maar eigenlijk het allerbelangrijkste is dat de taart groter wordt. Meer mensen gaan doneren via het platform. Hè, want meer mensen komen aanraken omdat de werkgever het aanbiedt. De hoogte van de donaties gaat omhoog. Via het platform is het gemiddeld €34 wat mensen per maand geven. Het belasting... En dat is veel relatief? Dat is relatief veel. Mm-hmm. Het belastingcomponent. Hè, wij kunnen faciliteren dat mensen maximaal belastingvoordeel krijgen, waardoor mensen dus effectief ook weer meer gaan geven. Daardoor wordt de taart ook weer groter. En als laatste, niet onbelangrijk, is dat werk zorggevers ook de mogelijkheid hebben om de donatie ook te verdubbelen of deels te verdubbelen. Dus in plaats van dat een organisatie zegt, wij gaan elk jaar aan dit goed doel geld geven, democratiseren ze het. Mm-hmm. En laten ze de werknemers zelf kiezen wat ze belangrijk vinden, welk goed doel jou aan het hart gaat. En ik kan me voorstellen dat ook werknemers dan denken, oh, daar ga ik ook nog wat meer over maken, want mijn euro maakt extra veel impact. Ja, om een simpel rekenvoorbeeld te geven. Als je als werknemer 40 euro per maand geeft, mm-hmm. En je committeert voor 5 jaar aan een goed doel, want heel veel mensen geven al jarenlang aan een goed doel. En dan kunnen ze ook 5 jaar committeren. Krijg je maximaal belastingvoordeel. Dan krijg je aan het eind van het jaar met je aangifte 15 euro terug. Plus minus. Hè, van je, hangt af van je eigen financiële ruimte. Ja, dat is niet echt ruimte, maar gewoon het is persoonlijk natuurlijk. Nou, dan heb je dus 25 euro wat je geeft. Je werkgever verdubbelt de 40 euro naar 80. Dan heb je dus een verdrievoudiging, meer dan verdrievoudiging, wat naar het goede doel gaat. Ja, en dan begrijp je dat heel veel werknemers zeggen, dan doe ik het liever via de werkgever. Ja, en jullie worden ook betaald door de bedrijven, toch? Dus ja. Het gaat niet, zeg maar, nee, dat niet afgeschraapt strikt, van die donaties. Nee. We houden strikt gescheiden. 100% van de donaties gaat naar de goede doelen. Er blijft ook niks aan de strijkstok hangen. En de werkgever betaalt ons een kleine fee om gebruik te maken van het platform. Dus dat is heel erg gescheiden. Oké, Bram, ik begrijp dat jij ook een giving pledge hebt afgelegd. Ja. Wat betekent dat? Ja, die giving pledge die heb ik op 1 augustus gegeven. Wat het betekent inhoudelijk is dat je feitelijk zegt, ik ga 10% van mijn salaris, minimaal 10% van mijn salaris, ga ik per maand doneren. Ja. En ook aan de meest effectieve goede doelen wereldwijd. En waarom 10%? 10% is een, je kan zeggen dat is arbitrair. Het is een richting die je geeft. Ik heb het liever zelf meer over een substantieel deel van je salaris. Gemiddeld in Nederland wordt er zo'n 0,8% gegeven. En met 10% ja, dan maak je echt ontzettend impact. Tegelijkertijd, hè, als er iemand met een kleiner inkomen 5% of 1% doneert, dan vind ik dat ook schitterend. Ja. En als iemand een heel groot inkomen heeft of multimiljonair is, ja, dan is misschien 10% wat minder indrukwekkend. En zonder dat je echt in de portemonnee van mensen kunt kijken, wat is nou een beetje een salaris waarvan je denkt, nou, vanaf dat inkomen kun je eigenlijk wel 10% missen. Als je 1 keer per jaar goed op vakantie kan, dan mag je ook 10% doneren. Oké, nou, dat vind ik een hele heldere richtlijn. We hebben ook contact met Paul Smeets. U bent hoogleraar filantropie en heeft onderzoek gedaan naar het geefgedrag van Nederlanders. 10% van je inkomen weggeven. Zijn er eigenlijk veel Nederlanders die dat doen, meneer Smeets? Ja, goedemiddag. Nee, dat zijn er eigenlijk nog niet veel die echt die 10% halen. Maar ik ben het eens met wat Bram net zei. Als je kijkt naar wat Nederlanders gemiddeld doneren, is het eigenlijk best veel. Dus gemiddeld geeft Nederland 5,7 miljard euro per jaar. En dat komt per huishouden gemiddeld uit op 300 euro. Oké, en wat is de reden dat mensen geld doneren? Nou, wat je dus eigenlijk ziet is dat meestal de eerste reden waarom mensen gaan geven, komt toch vanuit emotie. Mensen willen heel vaak iets terug doen. Als ze bijvoorbeeld in de familie een ziekte hebben meegemaakt, nou, dan willen ze heel graag toekomstige mensen eigenlijk helpen door te doneren aan een goed doel dat iets aan die ziekte doet. En ja, je ziet dat een soort van eerste drijver vaak is, dat mensen emotioneel daarbij betrokken zijn. Maar ik zeg heel altijd van, ja, je moet geven met een warm hart, maar dan wel met een koel hoofd. Ja. He, zodat als je eenmaal dan gaat geven, dan wil je daarna eigenlijk nadenken van, ja, hoe kan ik dat dan ook doen op een manier dat ik dus per gedoneerde euro ook zoveel mogelijk impact kan krijgen. Maar dat doen we dus niet als we kijken naar wat onszelf een beetje geraakt heeft in ons eigen leven. Ja, en dat is dus altijd een uitdaging, dat je dus aan de ene kant wel kijkt van, goh, weet je, hoe kun je nu aansluiten bij die emotionele drijfveer die mensen hebben om te doneren. En vervolgens dan dat eigenlijk vertalen in, maar hoe kunnen we dat dan op een zo goed mogelijke manier doen? Ja. En hoe je dat bijvoorbeeld kunt doen, is dat je zegt van, nou, weet je, ik ga kijken naar een thema dat mij heel erg aanspreekt. Bijvoorbeeld gezondheid. Omdat je daardoor gemotiveerd bent door wat bijvoorbeeld in je familie is gebeurd. Mm-hmm. En eigenlijk kunnen dan wetenschappers vervolgens mensen weer helpen om dan die drive om te gaan zetten in, maar wat weten we nu vanuit de wetenschap, dat echt de beste manier is om dit aan te pakken. Ja, Bram Schaper die houdt die wetenschappers voor ons in de gaten met de stichting Doneer Effectief. Ja. Wat moet ik me nou voorstellen bij die effectiviteit? Wat is effectiviteit in het kader van goede doelen? Er zijn die onafhankelijke onderzoekstellingen die houden een aantal, hebben een aantal criteria waarop ze goede doelen beoordelen. Ze kijken op de eerste plaats natuurlijk naar kosteneffectiviteit. Dus hoeveel wordt er nou daadwerkelijk omgezet van die euro die je doneert. Maar ze kijken ook naar de transparantie en ook de ruimte voor groei. Dus met name die transparantie is ontzettend belangrijk. Vaak zijn goede doelen wel open over de resultaten die ze bereiken. Maar zijn ze ook open over de fouten die ze maken en wat ze daarvan leren. Ja. Maar heb je voorbeelden van hele effectieve goede doelen? Oh ja, zeker. Bijvoorbeeld op het gebied van armoede en gezondheid. Kan je denken aan Against Malaria Foundation. Die dus voor 5 euro al een bednet kunnen omhangen rondom een bed van een kind in Afrika. Waardoor die niet geprikt wordt door de malaria-mug. Elke minuut sterft er een kind als gevolg van malaria. Maar op het gebied van klimaat hebben we het net over gehad. Clean Air Task Force is bijvoorbeeld een hele goede. Maar op het gebied van dierenwelzijn en de voedseltransitie is de Good Food Institute weer ontzettend goed. Dat zijn echt de kweekselkoningen. Die zorgen dat er met technologen en chemici gewerkt wordt aan de voedseltransitie. Maar is dat heel makkelijk om altijd objectief vast te stellen? Want soms liggen de baten bijvoorbeeld ook heel ver in de toekomst. Kan ik me voorstellen dat daar best een grote onzekerheidsmarge in zit. Ja, maar dat is ook zo. Op het gebied van armoede en gezondheid is het iets minder ingewikkeld om dat heel goed door te rekenen. Daar houden ze ook de gouden wetenschappelijke standaard aan van de randomized control trials. Wat is dat? Dat is misschien weer wat te veel gedetailleerd, hoor. Maar dat je dus echt verschillende testen doet. Dat je een bepaalde interventie bijvoorbeeld met die malarianetten in een bepaald dorp geeft en in een ander dorp niet, om te bekijken wat de effecten zijn. En dan kan je dus ook heel goed de resultaten van je interventie meten. Maar op andere gebieden is dat ingewikkelder. Maar het mooie is, doordat het juist wetenschappelijk wordt onderzocht, kan je ook volgens de wetenschappelijke methodes bekijken in welke onzekerheidsmarge je moet aanhouden en daar ook transparant over zijn. Maar betekent het ook dat jij zelf gewoon emotieloos geld kunt geven? Ik kan zeker emotieloos geld geven, maar het is niet zo dat ik al mijn geld emotieloos doneer. Okay. Ik heb zelf ook bepaalde affiniteit en sympathie voor goede doelen, waarvan ik weet dat die op het gebied van wereld verbeteren echt niet zo effectief zijn. Dat zeg ik met een glimlach. Maar wat is dan een voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld, ik heb vroeger altijd vrijwilligerswerk gedaan voor de Zonnebloem en heb ik gedoneerd en dat doe ik ook nog steeds. Omdat ik het heel sneu vond dat mijn opa overleed en dat ik mijn oma zo wat zag vereenzamen. En ik dacht, daarvoor de zonnebloem wil ik dan ook wel wat betekenen. En ik ben niet gestopt om eraan te doneren. Terwijl je er eigenlijk geen levens mee redt, bijvoorbeeld. Precies. Ja. Maar het interessante vind ik ook, dat het ook heel goed naast elkaar kan bestaan. Maar vaak de denkfout die vaak wordt gemaakt, is dat het niet zo heel veel uitmaakt aan welk goed doel je geeft. Dus of het nou de zonnebloem is of iets anders, dat maakt niet zoveel uit. Maar dat is het tegendeel is waar. Als je echt aan een bewezen effectief goed doel geeft, dan is een factor 100 keer effectiever, is echt een voorzichtige voorspelling. Ja, terwijl 100 keer iets beters, dat zou je in een winkel natuurlijk ook op aanslaan. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ik denk ook echt dat als wij goede doelen zouden geven, alsof we een televisie of een laptop kopen, dan vraag ik me af hoe het met klimaatverandering gaat. Oké, dan veel beter dus. Absoluut. Casper Nuiten van de Social Handshake, hoe bepalen jullie, als jullie dan dat geld van die salarisstroken binnen hebben gekregen, hoe bepalen jullie dan wat het meest effectieve doel is? Vooropgesteld zijn het medewerkers zelf die de goede doelen kiezen, die hen aan het hart gaat. Maar wij hebben een voorselectie gemaakt voor de medewerkers. Dat zijn 33 goede doelen die op ons platform staan. En wij kijken naar een heel aantal criteria. Mm-hmm. De 3 belangrijkste criteria zijn ook weer effectiviteit, efficiëntie en transparantie. Ook leuk om aan te geven dat Effective Altruism ook een goed doel is op ons platform. Ja. Ook een van de meest populaire trouwens. En wij raadplegen ook experts uit het veld, die uit de goede doelensector, die ons adviseren. Dus dat is een belangrijke graadmeter ook voor ons om te beoordelen welk goed doel erop moet. Is er nou, Casper, een heel bekend goed doel waarvan je denkt, nou, eigenlijk maken we daar veel te veel geld aan over. Bram, maar daar maken we eigenlijk veel te veel geld aan over voor wat het ons oplevert, of wat het de wereld oplevert? Een ineffectief goed doel. Ik denk dat we heel veel goede doelen met ontzettend veel sympathie en met heel veel enthousiasme werken. Maar aan de intentie hoef je ook niet te twijfelen om te zeggen, het is toch misschien niet heel effectief. Ik weet het niet zo goed. Ik weet welke goede doelen er ontzettend effectief zijn. Maar je hebt misschien het afgelopen half jaar ook wel een goed doel uit je eigen donatielijstje gehaald. Nee. Ik heb een paar goede doelen waar ik aan geef vanuit sympathie. En ik heb dat wel, mijn donaties wel verminderd. Dat moet ik er wel bij zeggen. Want ik heb nu meer ruimte gemaakt voor de meest effectieve goede doelen wereldwijd. Nee, maar zijn er misvattingen waarvan we denken, daar maken we als samenleving heel veel geld aan over? Dat dat misschien helemaal niet zo goed werkt? Nou, wat je vaak ziet is dat goede doelen in de media komen. En dat daardoor er heel veel mensen denken, hey, dat ken ik, dat herken ik, daar moet geld naartoe. En dat wil per definitie niet zeggen dat het ook een effectief goed doel is. Ik denk juist, wij kijken vooral ook naar, als je kijkt naar het oplossen van grote wereldproblemen, is het ook belangrijk dat er een bepaalde mate van verwaarlozing sprake is. Ja. En dat wil zeggen dat er dus eigenlijk nog veel te weinig aandacht naartoe gaat. Ja. En nou ja, daar kan je dus, is een van de criteria waarop je een heel effectief goed doel kan selecteren. Meneer Smeets, is het eigenlijk ook zo dat grote goede doelen, grote organisaties ook snel ineffectiever zijn, omdat ze bijvoorbeeld heel veel werknemers moeten betalen? Of is dat niet per se een verband? Nee, daar is niet een direct verband tussen de grootte van het goed doel en de impact. Maar je ziet wel allerlei misvattingen bij donateurs. Zo is bijvoorbeeld een van de criteria die donateurs heel belangrijk vinden, zijn de salarissen die betaald worden. En daar kun je vanuit ethiek nog wel iets over zeggen, over wat die hoogte dan moet zijn, gevoelsmatig. Maar als je eigenlijk naar de cijfers kijkt, is dat helemaal niet zo belangrijk. Dus zijn die overheadkosten, die voor een donateur heel belangrijk is om die laag te houden. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat een goed doel met lage overheadkosten ook heel veel impact heeft. En andersom. Want om een heel concreet voorbeeld te geven. Ja, kijk, als jij een goed doel, als je alles daar goed organiseert. Dus een collega bij mij in de Universiteit van Amsterdam is ook bezig met aan de achterkant eigenlijk computertechnologie in te zetten om bijvoorbeeld voedselprogramma's van de Verenigde Naties veel effectiever te maken, zodat er veel meer voedsel terechtkomt bij de mensen. Maar dat zou je als overheid kunnen zien, die investeringen in die ICT-infrastructuur. Ja. Uiteindelijk wordt daar wat je gaat uitgeven, wordt 100 keer zo impactvol. Oké, dus het kan ook de goede salarissen kunnen ook soms nodig zijn om een doel effectief te laten functioneren. Ja, dus kijk, stel je hebt een directeur die in het bedrijf 7,5 miljoen zou verdienen. En die verdient nu, ik noem maar iets, een ton. Ja. Ja. Dan verdient hij eigenlijk 20% van zijn marktsalaris. Ja. Dus dat is altijd een lastige. Maar je ziet dat je gewoon goede mensen nodig hebt als je dingen ook goed wil organiseren. Ja. Maar die hoeven natuurlijk niet datzelfde halve miljoen te verdienen. Ja, Casper, wat als wij als luisteraars, of ik zelf nou geïnspireerd ben geraakt door wat jullie hier vertellen. Ik wil geld, mijn geld moet impact maken. Wat kan ik dan doen om effectiever te doneren? Nou, ik zou zeggen, als je echt impact wil maken, dan zou ik naar je werkgever stappen om te vragen of zij loongif willen gaan aanbieden. Mm-hmm. Want dan kan je niet alleen maar zelf veel effectiever zijn, maar ook je collega's kunnen veel effectiever kunnen gaan doneren. Ja. Dus dat is wat ik als tip zou geven. Ja. Is het ook de gouden tip om nooit meer in de val van een straatverkoper te stappen die een goed doel probeert aan te smeren? Ik denk dat Bram er misschien iets meer kennis over heeft. Maar wat ik van de straatverkopers weet, van de commerciële instanties die dus langs de deuren gaan, is dat de eerste 120 euro krijgen zij om als zij een nieuwe donateur. Dus ik heb 5 jaar geleden een keer, toen studeerde ik nog, en toen heb ik gesolliciteerd. Ja. En toen kreeg ik nog je salarisonderhandelingen natuurlijk. Ja. En dan op een gegeven moment toen zeiden ze van, stel je doneert voor Stichting Red het Zielige Zeehondje, dan gaat de eerste, als je 20 euro per maand ophaalt, dan was de eerste 80 euro of zo, de eerste 4 maanden was al voor jezelf. En dan moest mijn baas nog wat aan verdienen. Toen dacht ik, ja, dat is toch niet echt ethisch. Toen heb ik maar vriendelijk bedankt. Maar is dat de praktijk? Ja, ik denk dat je dat toch wel vaak ziet. Kijk, ik zat vorige week nog even op de bankkassif te kijken. Er had iemand had een overboeking gedaan naar onze stichting. En daar stond bij, dit is voor het armoedefonds, niet mij bellen, AUB. In de omschrijving. En denk ik, nou, dat is toch ook wat, hè? Dus dat mensen al alsjeblieft bij hun goed doel aangeven, benader me niet. En ja, dat is ook niet wat wij doen. Wij doen niet aan externe fondsenwerf. We bellen onze donateurs niet. We doen geen bedelbrief en dat soort dingen. Maar kun je dat als je wil doneren omzeilen? Dat je denkt, nou, die commerciële jongens die hoeven geen geld aan me te verdienen. Mijn geld moet meteen op de goede plek terechtkomen. Ja, het enige antwoord is, denk ik, kom bij ons. Misschien een beetje preken voor eigen parochie. Maar wij doen daar niet aan. En ook voor ons geldt dat we dat 100% van de donatie die we binnenkrijgen gaat naar het goede doel. Dus daar wordt uit de donaties word ik als directeur niet betaald. Wordt de organisatie niet onderhouden. Dat gaat via een ander fonds, maar niet via de donaties. Kasper? Ja, en dat vind ik ook zo mooi dat het zo disruptief is aan ons model. Is dat 100% van de donaties ook bij de projecten terechtkomt. En dat de goede doelen die op ons platform zitten, ja, die kunnen zich echt concentreren op hun hoofdtaken. Dus niet meer met die fondsenwerving hoofdzakelijk bezig hoeven te zijn. Dus als stel je nou voor dat in Nederland elk bedrijf dit zou gaan aanbieden, hoe het dan eruit zou zien. Mooi voorbeeld is ook hoe het in Engeland gaat. Want daar is payroll giving, de Engelse versie van loongift, bestaat al 20 jaar. Daar wordt het al heel veel jaren dus toegepast. En er doen meer dan 1 miljoen Britten mee om via het salaris te geven. Dus dat is het voorland. En dat gaat hier natuurlijk ook gebeuren. En dan zie je dus dat je daar heel effectief mee kan zijn. En die commerciële partijen uitsluit. En vinden jullie misschien ook wel gewoon onbekendere doelen? Doelen die gewoon minder in de picture staan? Ja. Ik denk dat wij bij effectief doneren feitelijk alleen maar onbekende goede doelen aanbieden. Dus soms krijg ik ook reacties van hey, we zien helemaal geen Nederlandse goede doelen op jullie site. Of ik ben eigenlijk verrast door de namen die ik zie, want ik kende die nog niet eerder. Ja. Maar ja, dat is juist de kracht als je het aan de wetenschap overlaat. Dan komen daar pareltjes naar boven die je misschien via de straatverkoper of de televisie of een prachtig gelikt reclamespotje nog niet bent tegengekomen. Ja. En toch denk ik ook dat betekent straks dan zijn we super effectief in het uitgeven van geld. Ja. En dan komt er misschien wel veel minder geld bij natuurmonumenten terecht. Of worden er veel minder blinde geleidehonden getraind. Is dat niet een soort... Je kunt wel alleen naar de effectiviteit kijken. Maar dat zijn misschien gewoon mathematisch minder effectieve doelen, maar ook hele belangrijke dingen. Ja. Ik weet ook niet of dat uiteindelijk minder wordt. Ik denk dat er nog heel veel geefpotentie is in Nederland. Ja. En dat heel veel mensen ook graag zouden willen geven. Ja. Maar dat misschien nog niet altijd doen. Ja. Of nog meer zouden kunnen geven. Ziet u die geefpotentie ook, meneer Smeets? Zeker, ja. Dus kijk, ik heb ook het geefgedrag van Nederlandse miljonairs onderzocht. Nou, die geven gemiddeld zo'n 8000 euro per jaar. En als ik dan een lezing geef aan vermogenden, dan laat ik dat bedrag zien. En dan vraag ik, nou, wat vinden jullie van dit bedrag? Nou, en dan zie ik eigenlijk dat mensen wel aangeven van, nou ja, dat zou best nog wel wat meer mogen. Zijn Nederlanders eigenlijk vrijgevig in vergelijking met andere landen? Nou, dat weten we dus niet. Okay. Schrikbarend genoeg wordt alleen maar de goede doelen gemeten in Amerika en in Nederland. En voor de rest hebben wij gewoon hier geen cijfers over. Dus het is echt nog iets waar wetenschappers al heel lang proberen om dat voor elkaar te krijgen. Maar die inzichten die hebben we dus nog steeds niet. Nee. Tot slot, Kasper, maakt het eigenlijk uit of je maandelijks iets doneert of dat je gewoon denkt, nou, ik heb nog 4 dagen dit jaar. Ik maak nog snel een flinke bubs geld over. Nou, als je het maandelijks inregelt, dan is het ook heel structureel. Wat je ook vaak ziet, is dat mensen ook via ons platform dan ook gewoon echt bewust keuze maken welk goed doel ze willen geven. Ze krijgen ook impact facts. Dus ze zien ook gewoon wat de impact is daarvan. Ja. Oh, ik hoor een deuntje. Dat gaan we wel zo'n beetje doen. Maar ik denk dat het helemaal duidelijk is inmiddels. Dus dank daarvoor. Voor jullie inspirerende verhaal over effectief doneren. Dank dus Kasper Nuiten van de Social Handshake. Bram Schaper van directeur van Doneer Effectief. En Paul Smeets, u bent hoogleraar filantropie. En tot zover geldt of je leeft op deze tweede kerstdag. Zometeen hoort u Radio 1 Vandaag met Roos Mogré. Daarin uitgebreid aandacht voor armoede in Nederland. En dan straks ben ik er weer met Dit is de Dag. Graag tot dan. En voor nu een hele fijne middag. Geld of je leven is een programma van de EO. Ster. De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is weer begonnen. De NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee via de app of nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Bent u deze extreme knallen het hele jaar door ook zo zat? Wij wel. En weet je, deze overlast heeft niets met oud en nieuw te maken. Check de feiten op nietonsvuurwerk.nl. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. King Software.